Pokręcić się na grillu? No taka jestem morlińska. Taka kiełbasa morlińska jest teraz w Polo Markecie z upustem 33% w cenie 9,99. Kiełbasa morlińska za 9,99. Zaproś ją do siebie. Polo Market, mój ulubiony. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam, zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Tylko teraz, kupując iPhone'a 4S z pamięcią 8 GB, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Szalone dni wyłącznie na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Srebrna chłodziarko-zamrażarka Samsung No Frost 180 cm, wyświetlacz za 1499. Tak, w Neonet chłodziarko-zamrażarka Samsung za 1499. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja, minęła 13. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poziom wody w rzekach stabilizuje się. Jutrzejsze burze nie powinny mieć wpływu na sytuację powodziową, informuje IMGW. Władimir Putin znów informuje o wycofaniu rosyjskich wojsk z ukraińskiej granicy. NATO znów nie potwierdza. W serwisie powiemy też o spotkaniu polskiego premiera z papieżem. Sytuacja powodziowa będzie już teraz coraz lepsza. IMGW nie prognozuje kolejnych ulew, choć będzie przelotnie padać, a jutro możliwe są także gwałtowne burze, ale nie będą miały większego wpływu na poziom wód w rzekach, między innymi w Wiśle, mówi szef Instytutu Meteorologii Mieczysław Ostojski. W Annopolu mamy w tej chwili 722, a kulminację przewidujemy na 725 cm. Następne są Puławy. Mamy stan aktualny 631. Spodziewamy się kulminacji około 700 cm i to powinno być we wtorek o godzinie 6 rano. I Warszawa. Mamy 348. Spodziewamy się kulminacji 700 cm. W piątek koło południa spodziewamy się fali wezbraniowej we Włocławku. Służby monitorujące sytuację powodziową bacznie obserwują ten rejon środkowej Wisły. Jest tam kilka zagrożonych miejsc, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Choć po przejściu fali kulminacyjnej do Sandomierza nie doszło do przelania wałów, to zagrożenie powodziowe nie minęło. Najtrudniejsza noc tej wiosny jest za nami, tak mówią strażacy. Szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa generał Janusz Skulich tłumaczy, że wprawdzie poziom wody jest niższy niż w 2010 roku, ale nadal bardzo groźny. Fala wezbraniowa na Wiśle nie tylko jest bardzo wysoka, ale też długa, a więc strażacy muszą wytrzymać przynajmniej jeszcze dwa dni. Jeśli wytrzymamy dzisiejszy dzień i jutrzejszy, wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, że uniknęliśmy takiej powodzi jak w 2010 roku, oczywiście rozumianej jako katastrofalny wypływ wody związany z uszkodzeniem jakiegoś urządzenia hydrotechnicznego. Kolejne doby oznaczają obronę Warszawy. Jeszcze w najbliższym tygodniu, bo później będziemy musieli tę wodę przeprowadzić przez Warszawę. A na środkowej Wiśle problemem może być nie tyle przerywanie wałów z powodu zbyt wysokiego poziomu rzeki, ale także przesiąkanie i wybijanie wody w pasie międzywala. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na Śląsku sytuacja wraca powoli do normy, choć stan ostrzegawczy przekroczony jest w trzech miejscach: na Wiśle, w Goczałkowicach i Nowym Bierunie, a także na Odrze, w Raciborzu. Łukasz Kałuża. Najtrudniejsza sytuacja w związku z opadami była w powiatach żywieckim, cieszyńskim i bielskim. W gminie Porąbka Soła przerwała koryto rzeki na odcinku około 20 metrów. Woda podpływała tam pod wał przeciwpowodziowy. Strażacy umocnili brzeg rzeki. W miejscowości Heczna-Rowice w gminie Wilamowice płynąca woda zniszczyła zabezpieczenia na Sole. W Skoczowie most na Wiśle nadal jest zamknięty dla ruchu. Jak informują służby kryzysowe wojewody śląskiego, na terenie województwa trwają działania prewencyjne. Kontrolowane są urządzenia hydrotechniczne w Krzyżanowicach. sprawdzany jest stan wałów m.in. w Hecznarowicach, Piekarach Śląskich, Bieruniu, Bojszowach i Chełmie Śląskim. Stale monitorowany jest poziom rzek i cieków wodnych. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Na południu kraju strażacy usuwają skutki podtopień. Od początku ulew na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku woda podmyła prawie 3000 budynków. Prezydent Rosji polecił ministrowi obrony odwołać rosyjskich żołnierzy z nadukraińskiej granicy. To trzeci już w ciągu ostatnich kilku tygodni podobny komunikat. Na jego podstawie nie można ustalić, gdzie przebywali do tej pory rosyjscy żołnierze, ani dokąd zostaną przerzuceni. Dziś agencja Interfax poinformowała, powołując się na służby prasowe Kremla, że Władimir Putin polecił ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu odwołać do miejsc stałego stacjonowania żołnierzy uczestniczących w manewrach w pobliżu ukraińskiej granicy. Według agencji Interfax odwołane wojska nadal będą ćwiczyć na poligonach w pobliżu swoich koszar. Sztab Południowego Okręgu Wojskowego znajduje się w Rostowie nad Donem. To zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od ukraińskiej granicy. Już raz, 28 kwietnia, minister Siergiej Szojgu odwołał oddziały ćwiczące w pobliżu ukraińskiej granicy do miejsc stałego stacjonowania. Tydzień później o odwołaniu rosyjskich wojsk z nad ukraińskiej granicy mówił również prezydent Władimir Putin. W obu przypadkach nie potwierdzili tych informacji ani ukraińscy pogranicznicy, ani specjaliści NATO. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I teraz także NATO tego nie potwierdza. Niespełna kwadrans trwała rozmowa papieża Franciszka z premierem Donaldem Tuskiem. To pierwsze spotkanie szefa rządu, polskiego rządu, z papieżem z Argentyny. Rozmowa była tłumaczona przez prałata Pawła Ptasznika. Po spotkaniu papieżowi Franciszkowi została przedstawiona żona premiera Małgorzata oraz członkowie delegacji. Donald Tusk wręczył papieżowi kilka upominków, m.in. zestaw ceramiki ludowej, regionalne produkty spożywcze oraz monetę wydaną przez NBP z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Papież z kolei podarował premierowi Tuskowi długopis oraz medal pontyfikatu. Takie medale zapakowane w białe pudełka z herbem Watykanu otrzymali też od papieża Franciszka pozostali członkowie delegacji. Wizytę premiera w Watykanie zakończyło spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolinem. Z Watykanu Witold Banach, Polskie Radio. Jeszcze jedna pilna informacja. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o izolowaniu niebezpiecznych przestępców. Więcej powiemy o tym w kolejnym serwisie. Na wschodzie i Mazowszu pogodnie, poza tym więcej chmur i przelotne opady. W Słupsku 17 stopni, w Suwałkach 19, w Gorzowie i Częstochowie 20, w Elblągu, Kaliszu i Zamościu 21, w Łodzi i Opolu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład 50-calowy telewizor Ultra HD Smart marki Samsung w zestawie z kartą podarunkową o wartości 600 zł za jedyne 6499 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dlaczego w Getinbanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje cię jak dziecko? Nieważne. W Getinbanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getinbanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getinbank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 13:00, nareszcie poniedziałek. Dzień dobry Państwu.

jest karnet dla dwóch osób na trzydniowy Orange Warsaw Festival. Ten festiwal między 13 a 15 czerwca tego roku w Warszawie. To zapraszamy do wspólnej zabawy. A my sięgamy po kolejną płytę. Jak Państwo wiedzą, program powstał w samochodzie. Teraz proszę o uwagę, dlatego że ta płyta nagrana jest dość mocno, ale wiedziałem od pierwszego razu, że od pierwszego do ostatniego nagrania jest świetna. Wydaje mi się, proszę podzielić się swoimi wrażeniami z tej płyty, jeśli ktoś z Państwa też jej słucha ostatnio dość namiętnie, że wszystkie te utwory bardzo mocno przemyślane, bardzo mocno próbowane, a potem dopiero nagrywane w studiu i z tego całego zestawu, który proponuje zespół California Breed na swojej płycie, chyba ten utwór prawie środkowy, The Grey, podoba mi się najbardziej. Glenn Hughes śpiewa i gra na gitarze basowej. Andrew Watt gra na gitarze i wspomaga Glenna wokalnie, a na bębnach bębni młody Bonham, czyli Jason Bonham, No i to jest zespół California Breed. Różne oblicza ma ta płyta. Addicted to the pain, I ride to a cold, lonely place. I'm gone, wash with the waves. A long going down by the bay. So gone, blind of faith in this world. Jak to Państwu zabrzmiało dziś w radioodbiornikach? All Falls Down. Taki był tytuł tego utworu i California Breed. Ładna, nowa płyta, zawierająca kilka, w moim przekonaniu, bardzo dobrych utworów, których po prostu dobrze się słucha. Teraz przypominam Państwu o naszej zabawie. Stawką są karnety na Orange Warsaw Festival. Jeden podwójny karnet na 3 dni tego festiwalu. Festiwal od 13 do 15 czerwca w Warszawie. No i Anna Gacek dziś pyta o pytanie. Jakie pytanie zadaliby Państwo Florence Welsh, która jest wokalistką Florence and the Machine? Pytanie, chodzi o tak oryginalne pytanie, by Florence się bardzo mocno zadziwiła i powiedziała, że takiego pytania jeszcze nikt mi nigdy nie zadał. Liczymy na Państwa pomysłowość. 73 533 to jest numer do wysyłania wiadomości, a koszt połączenia 3,69 zł brutto za wysłanie tejże. Listy Państwa, byłem wczoraj na koncercie TSA, oryginalny skład i repertuar z lat 80. 3. Brak fragmentu, ale dziękuję i za tyle. I jeszcze jeden, pana Marka List, wiernego słuchacza Trójki, który dziękuję za sobotnie spotkanie. A właśnie, zapytam Państwa, jak było w sobotę u nas. Proszę podzielić się wrażeniami z Zamku Książąt Mazowieckich, oczywiście w Ciechanowie. Ciechanów, bardzo ładne, ciche i spokojne miasto. Zamek wspaniały. I przede wszystkim, jeśli chodzi o koncert, to doskonała akustyka na tym placu zamkowym. Na próbach brzmiało to znakomicie. Potem, kiedy ten plac zaczął się wypełniać, chyba jeszcze lepiej. No i co? Na początek mieliśmy Łajdaków. Łajdaki. No i Stan, motor napędowy tego całego przedsięwzięcia, czyli Spring Blues Night. Dobry koncert, Stan w bardzo dobrej formie. Muzycznie brzmiało to znakomicie, choć jak przyznali się przed samym koncertem, nie próbowali od 7 miesięcy. To jeśli nie próbują i tak grają, to jak zaczną próbować, to być może w tym roku będziemy mieli nową płytę. Potem zespół to Tortilla, o tym za chwilę. I pierwsi goście zagraniczni, to był zespół z Niemiec. Znakomity wokalista, tak mi się wydaje. Zespół nazywa się Cologne Blues Club. Obiecali, że na Myśliwiecką otrzymamy specjalną przesyłkę płyt tego zespołu i wtedy będziemy mogli posłuchać, jak brzmią. Na scenie świetnie się bawią i publiczność też się doskonale bawiła. No i potem pojawił się ten, o którym na Stadionie Śląskim w Chorzowie mówił Phil Collins. No niestety zaczęło lać. Na początku nieśmiało, potem coraz bardziej śmiało. I tutaj ukłon, bardzo duży ukłon, i to nie po to, żeby się tam jakoś przypodobać, tylko rzeczywiście wytrwali ci najwierniejsi fani bluesa i zostali do samego końca, a warto było, bo na zakończenie pojawił się zespół Nine Below Zero, to taka legenda muzyczna z Londynu. Świetny koncert, zakończony późno w nocy, a przed nimi doskonały występ zespołu Cree, bardzo dynamiczny. I mimo, że przed sceną zrobiło się błoto takie jak na Woodstock, to byli Państwo z nami i mam nadzieję, wszyscy znakomicie się bawiliśmy. Jeśli ktoś z Państwa tam był i chciałby opowiedzieć o swoich wrażeniach, to bardzo proszę. No i zespół Tortilla, który zaprezentował się z nową wokalistką. Wreszcie poznałem się z Maurycem, bo mijaliśmy się na różnego rodzaju festiwalach. No i też prawdopodobnie należy się spodziewać od zespołu Tortilla czegoś nowego, no ale o tym to jeszcze będziemy mówić. Zaprezentowali repertuar nowy i ten nie najnowszy. W naszym pięknym kraju, tym z betonowych płyt, w zwyczajnym szarym bloku zwyczajny człowiek żył. Nikt jednak wokół nie wiedział, że nie ma numeru NIP. W kolejce jak co rano po bułki zawsze stał, po pracy do domu wracał, pomidorową jadł. Z zupełnie był nieświadom, co znaczy ni pół brak. Pewnego zwykłego ranka, pewnego zwykłego dnia, wezwano go do urzędu w pokoju 402. Poszedł więc zwykły człowiek i tam cierpliwie stał. Urzędnik, gdy go zobaczył, ze strachu sino zbladł. Panie, pan nie ma ni pół, więc nie istnieje pan. Nie ma takiego przepisu, żeby był człowiek bez NIP-u. Jaki tragiczny finał naszej historii jest, bo oto człowiek bez NIP-u zwyczajnie poczuł się źle. Powoli zaczął znikać, w końcu rozpłynął się. O, jaki tragiczny finał naszej historii jest, bo oto człowiek bez NIP-u zwyczajnie poczuł się źle. Powoli zaczął znikać, w końcu rozpłynął się. Ojej, nie, nie. Tadilda, świetny występ. To jest jeden z tych zespołów, który potrafi energię zawartą na płytach przenieść w sposób jeszcze lepszy chyba na scenę. Maurycy jest takim duchem niespokojnym, scenicznym i dlatego w ich towarzystwie bardzo dobrze się bawimy. Jeśli ktoś z Państwa zauważy, że gdzieś w okolicy koncertuje Tortilla, proszę się koniecznie wybrać, bo zabawa jest przednia. Wtedy jeszcze było słońce, wtedy jeszcze było naprawdę przepięknie, jeśli chodzi o pogodę, bo festiwal w ogóle był piękny, ale pogoda nam się trochę zepsuła. No i w związku z tym troszkę mniej nas oglądało te koncerty do samego końca. A po zakończeniu impreza się przeniosła gdzie? Do samochodu oczywiście. Wszystko dlatego, że nie mieliśmy żadnego innego sprzętu odtwarzającego, a Sebastian Lidl chciał się podzielić kilkoma płytami ze mną, a ja z Sebastianem. I w związku z tym wylądowaliśmy w samochodzie, bo tam był jedyny odtwarzacz kompaktowy i dość dobre kolumny, by posłuchać. I zaczęliśmy od takiej płyty, która przyjechała z Sebastianem ze Stanów Zjednoczonych. Ja wiedziałem, że ja gdzieś słyszałem tego człowieka, ale nie byłem w stanie wtedy, znaczy tam wtedy w tym samochodzie wieczorem sobie przypomnieć. Nie dlatego, żeby były jakieś ekscesy, po prostu wyleciało mi z głowy, a to jest brytyjski muzyk, który debiutancką solową płytę wydał w 2005, tak, w 2005 roku. Ona miała bardzo długi tytuł i miała jeden utwór, który wydawało mi się także, że znałem. Jest bardzo ładny, proszę go posłuchać. On rozpoczyna się bardzo cichutko, ale potem dużo rzeczy w tym utworze się dzieje. Proszę również zwrócić uwagę, jak pięknie wokalnie wspomaga Davida Forda, bo o nim mówię. David Ford pani, która nazywa się Frances Lowe. A zatem David Ford w utworze, który zatytułowany jest I Don't Care What You Call Me. Never made time, you never made much sense. We never stood a chance, if we're honest. You were not the first, and I won't be the last. But if it makes it better, you can call me what you will. To get home late, no one's here. I'll pace around the house and sit in my chair. And if you think of me, it doesn't mean a thing. Why don't you just tell me what you really think again? I don't care what you call me. Oh, why? I don't care what you call me. No, why? I don't care what you call me. It won't hurt anymore. I know I let you down, but Christ, you let me know. Every time and time again, another afternoon, get drunk and disappear. So call me what you will. Rain it on down, what else can you throw at me? I haven't heard before. Tear me on down, oh, I am unforgivable. So why don't you just tell me what you really think again? I don't care what you call me. Oh, why? I don't care what you call me. Oh, I don't care what you call me. 'Cause it won't hurt anymore. We'll be right back. So I don't care what you call me. Oh, I don't care what you call me. Oh, I don't care what you call me. 'Cause it won't hurt anymore. Mi się wydaje, że słyszałem to nagranie. Być może w Trójce, a jeśli nie, no to dziś na pewno. Podobał się Państwu utwór zatytułowany I Don't Care What You Call Me. Śpiewał David Ford, ale wspomagała go przepięknie Francis Lau, bo zarejestrowana jest na tej płycie jako ta siła wokalna wspomagająca. Co się potem pojawiło w odtwarzaczu kompaktowym w samochodzie? Pojawił się przykład pięknej współpracy muzyków. Spotkali się Joe Welsh, Kim Wilson i Kenny Wayne Shepherd. I see you watching me like a hawk. I don't mind the way you talk, but if you touch me, something's got to give. Love, and I love the life I live. So if you see me and you think I'm wrong, don't worry about me, just leave me alone. My sweet life ain't nothing but a thrill. I live the life I love, and I love the life I live. My diamond ring and my money too. Tomorrow night they could belong to you. The girls that move me at their will. I live the life I love and I love the life I live. We'll be right back. love and I love the life I live. No i kończymy już takie granie na dzisiaj. To był Joe Walsh, Kimmel Sun i w roli głównej Kenny Wayne Shepherd Band. Rozwiązujemy jeszcze konkurs. Jakie pytanie byś zadał Florence, żeby była kompletnie zaskoczona? Wygrywa pan Mateusz, bo pan Mateusz napisał, czy nabyłaś już pamiątkowy kubek trójki w sklepiku w Alędziku? Nie zapowiem końcówki, dziękujemy państwu bardzo. Ta płyta ma 25 lat i ukazuje się właśnie jej reedycja z dodatkami. Proszę posłuchać, jak pięknie. Darkness falls and she will take me by the hand, take me to some twilight land, where all but love is gray, where I can't find my way without her as my guide. Night falls, I'm cast beneath her spell, daylight comes, our heaven turns to hell. Am I left to burn and burn eternally? She's a mystery to me. A love so sharp it cut like a switchblade to my heart, words tearing me apart. She tears again my bleeding heart. I wanna run, she's pulling me apart. Fallen angel cries and I just melt away. She's a mystery. Darkness in her eyes that so enslaves me. But if my love is blind, then I don't want to see. She's a mystery to me.